सामान्य लक्षण समीकर्ष के द्वारा निषेध सब निषेध का ज्ञान हो जाएगा तो सर्व निषेध प्रति प्रभाव रूप सत्य सत्व सिद्ध हो जाएगा। सर्व निषेध प्रति प्रभाव निषेध प्रति हो तो मिथ्या है, निषेध प्रति प्रभाव सिद्ध हो जाएगा करके ये जो कहा गया पहले निषेध की तो उपस्थिति नहीं हुई, उपस्थित हो जाए तो निषेध प्रत्युत्व का भी ज्ञान नहीं हो सकता ऐसे कहा गया था। इसके ऊपर सामान्य लक्षण मानने के लिए यदि सामान्य लक्षण समीकर्ष नहीं मानेंगे तो धूम बंदी व्याप्ति नवा संशय कैसे होगा, इस संशय के लिए सकल धूम ज्ञान चाहिए व्याप्ति ग्रहण काल में। और प्रागभाव का ज्ञान होता है, प्रागभाव का ज्ञान होता है आगे घट बनेगा घट भविष्य, यहाँ जो अनागत घट का ज्ञान आवश्यक है, अनागत घट का ज्ञान कैसे होगा अभी तो बना ही नहीं, इसलिए घटत्व में घट ज्ञान होने पर सामान्य लक्षण समीकर्ष से सब घट का ज्ञान होता है ऐसे सामान्य लक्षण समीकर्ष होना चाहिए करके ये तार्किक न्याय न्याय का अभिप्राय है। क्योंकि सिद्धांत कहते अनागत ज्ञान चाहिए तो अनुमान से हो जाएगी, अनुमान से हो जाएगा तो उसके लिए सामान्य लक्षण समीकर्ष होना जरूरत है। जैसे पाक के लिए अनागत पाक का अनुमान ज्ञान है वर्तमान पाक हो पाक पूर्वकालीन है पाक स्वाद अतीत पाक वर्त, इसी प्रकार धूम धूम पूर्वकालीन है धूम स्वाद अतीत धूम, अभी जो धूम है धूम पूर्वकालीन है ऐसे करके भविष्य तो धूम का भी ज्ञान हो जाएगा। घट है घट पूर्वकालीन है घट स्वाद अतीत घट वर्त, अभी कोई घट नहीं घट पूर्व का ना आगे भी घट बनेगा, आगे घट बनेगा तो उसका प्रागभाव अभी है, इसी प्रकार अनुमान हो जाएगा। तो सिद्धांत पुष्टि के अनुमान ही पूर्व जी कहता है जो आपने पाकत्व हेतु के द्वारा पाक पूर्व कारण से सिद्ध करते हो अंतिम चरण पाक में पाकत्व हेतु रहेगा, पाकत्व हेतु तो रहेगा किंतु पाक पूर्व कारण तो साध्य नहीं रहेगा तो व्यविचार हुआ ये न चरण पाक व्यविचार। सिद्धांत कहता है चरण पाक यदि आपने मान लिया आगे आगे पाक होगा भविष्य पाक का ज्ञान हो गया, भविष्य पाक ज्ञान होने के बाद साध्य पाक और भविष्य पाक भावी पाक सिद्धि को आश्रय करने वाले जो व्यविचार ज्ञान वो कोई दोष नहीं, जो साध्य सिद्धि हो गई उसके बाद व्यविचार ज्ञान क्या करेगा, साध्य का निश्चय होने के बाद उसको आश्रय करके व्यविचार ज्ञान कोई दोष नहीं ऐसा मानेंगे। तो यदि साध्य सिद्धि के पश्चात भी व्यविचार ज्ञान को दोष मानेंगे अन्यथा सिद्धि असिद्धिवान व्याघात, सिद्धि हो तो सामान्य रक्षा से निकर्ष का व्याघात असिद्धि होते व्याघात, अंतिम पाग सिद्धि जब हो गई तो व्यविचार ज्ञान क्या करेगा, व्यविचार ज्ञान होने से साध्य का निश्चय नहीं होगा, जहाँ हेतु में व्यविचार ज्ञान हो जाएगा वहाँ साध्य का निश्चय नहीं होगा। यदि अंतिम पाग सिद्ध हो गया आगे भविष्य पाग का निश्चय हो गया आगे व्यविचार ज्ञान क्या करेगा, जो व्यविचार ज्ञान का फल था साध्य की असिधि यदि पहले से साध्य निश्चय हो गया उसके बाद व्यविचार ज्ञान व्यर्थ है, और यदि साध्य की निश्चय नहीं साध्य का निश्चय नहीं हुआ आगे भविष्य पाग का निश्चय नहीं हुआ तो चरण पाग का निश्चय होगा, भविष्य पाग का निश्चय चरण पाग का निश्चय नहीं हुआ, चरण पाग का निश्चयता नहीं हुआ तो व्यभिचार कहाँ, व्यभिचार कहाँ है चरण पाग में, तो चरण पाग का ज्ञान होगा तो उसमें व्यभिचार कहेंगे, चरण पाग का यदि निश्चय नहीं हुआ तो व्यभिचार कहाँ, व्यभिचार का सरल नहीं रहा तो ज्यादा तो देखा सामान्य रचना संधि का समझने की क्या आवश्यकता है, ये सिद्ध व्याघात अशुद्ध व्याघात, चरण पाग तो सिद्धिया व्यभिचार जो कुछ नहीं करेगा और चरण पाग तो असिद्धिया व्यभिचार व्यभिचार शंका होने के चरण पाग होना चाहिए आश्रय नहीं हो ठीक है। शब्दाद भी सकल धूम पाकादि गोचर ज्ञान संभव, सकल धूम विषय सकल पाग जो समय ज्ञान शब्द से हो जाएगा, धूम भविष्य आगे धूम बहुत हो गए सब धूम बन की व्याप्ति से आत्मवाक्य से ज्ञान हो जाएगा, जो सुनते हैं आगे ही घट बनेगा सुन दिया सुनकर घट ज्ञान हो जाएगा शब्द से हो जाएगा, न तो शंकादि पूर्वम शब्द से उपस्थिति नियम है, तो शंका होने के पहले व्यभिचार शंका होने के पहले शब्द शंका के पूर्व अथवा ज्ञान होने के पहले पूर्वकालीन को ज्ञान होने के पहले पाक में भविष्य भावी घटक का ज्ञान होने के पहले हमेशा शब्द कोई तो प्रमाण का जरूरी नहीं। व्यभिचार शंका होने के पहले कोई शब्द कहे, भविष्य घट होने के पहले घटक का कोई शब्द से कहेगा तभी ज्ञान होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखते कुलाल घट बना रहा है और मिट्टी लेकर घट बना दिया और फिर मिट्टी लाया, एक दूसरे को दिखाते देखो अभी मिट्टी लाया घट बनाएगा, अभी घट नहीं घट बन गया घट भविष्य थी घट प्रागवा ज्ञान हो, वहाँ कोई शब्द से कहना पड़ता है। दूसरे व्यक्ति जिसको पहले घट ज्ञान हो गया दूसरे को बता रहे, तो जो पहले ज्ञान होगा देख करके एक शब्द उसके पहले है क्या शब्द के बिना, अब देख रहा है देखते ही घट बनाते से घट बना दिया, फिर धीरे मिट्टी लाया और विचार करता है और स्वयं देखता है कि अभी तुम्हें घट बनाएगा देख रहा तो अभी घट होगा, ये जो ज्ञान है उसके पहले कोई शब्द कहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। नियत तो उपस्थित नहीं, शब्द से उपस्थित नियम अभाव सर्वदा कोई शब्द हो ऐसा नहीं है। तो कहते कदाचित वो शब्दाद अनुभूत से कभी शब्द से अनुभूत हो गया तो उसका स्मरण हो जाए, शब्द से भविष्य घट का ज्ञान हो गया, शब्द से भविष्य दुम का ज्ञान हो गया, तो व्यविचार काल संशय काल में स्मृति हो जाएगी भविष्य दुम का भविष्य घट का स्मरण हो जाएगी। भविष्य घट का स्मरण होगा तो सघट तद घट इतना होना चाहिए, तो किसी किसी स्मरण में तद्देश तत्काल वृत्ति रूप जो सत्ता है सौ घट तद घट तद घट कहीं क्या होगा तद्देश वृत्ति घट तत्काल वृत्ति घट तद्देश तत्काल वृत्ति के रूप जो विशेषण है विशेषण से विशिष्ट घट धूमादि जब संस्कार तत्कांश में नहीं हुआ धूम का ज्ञान हुआ तद्देश तत्काल वृत्ति धूम देश कालांत में संस्कार उद्भूत नहीं हुआ संस्कार के उद्भुत संस्कार से स्मरण हुआ संस्कार उद्भव का उद्बोधन नहीं हुआ तो स्मरण में तत्ता का स्मरण नहीं हुआ। तत्ता को विषय नहीं करने वाले जो स्मरण उसको कहते क्रमुष्य तत्ता का स्मृति क्रमुष्य तो मुसर से तत्ता को तत्ता की चोरी होगी चोरी हो जाने में कहते विषय नहीं हुआ। जिस ज्ञान में तत्ता विषय नहीं है उसी ज्ञान को क्या कहेंगे क्रमुष्य तत्ता का क्रमुष्य तत्ता यस्मिन ज्ञाने स्मरण तद ज्ञानम क्रमुष्य तत्ता का तत्तांश को विषय नहीं करने वाले स्मरण हो सकता है हो सकता है नहीं तत्तांश को छोड़ करके भी स्मरण हो सकता है, इसलिए तद्देश तत्काल को विषय नहीं करके केवल स्मरण घट धूम भविष्य का हो जाएगा। नन अनियमित विशेषण ज्ञान जो निकल अनियमित ज्ञान है पर्वत वर्णिमा इस अनियमित ज्ञान होते ये होता है अनियमित विशिष्ट ज्ञान वन्नी विशिष्ट पर्वत ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण कारण है ना वन्नीमान पर्वत से ज्ञान होने के दंडी पुरुष से ज्ञान के पहले दंड ज्ञान कारण होता है नहीं वन्नीमान पर्वत ज्ञान होने के पहले वन्नी ज्ञान चाहिए पर्वत वन्नीमान ये अनियमित ज्ञान उसके पहले क्या चाहिए वन्नी ज्ञान तो वन्नी ज्ञान कैसे होगा सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति माननी पड़ी वन्नी अनियमित विशेषण ज्ञान जन्य विशेषण ज्ञान जन्य विशिष्ट ज्ञान तो सामान्य प्रत्याशक्ति सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से वर्णित सामान्य से सकल वन्नी का ज्ञान हो जाएगा तो भविष्य पर्वत वन्नी का भी ज्ञान पहले हो गया है तो पर्वत वन्नी ज्ञान होने से अभी स्मरण होकर के अनियमित हो जाएगी। पूर्व शिष्य के विरुद्ध में सिद्धांत की तरफ से कहा जा सकता है वन्नी का ज्ञान अनुमान से करेंगे पर्वत वन्नीमान ये तो अनियमित ज्ञान है उसके पहले केवल वन्नी का ज्ञान भी अनियमित कहेंगे केवल वन्नी का ज्ञान अनियमित करने के लिए फिर उसमें भी विशेषण ज्ञान वन्नी तो विशिष्ट वन्नी ज्ञान उसमें विशेषण ज्ञान की और एक अनियमित ऐसे करते हैं तो अनवस्था दो से विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण है ऐसे वन्नीमान ज्ञान के लिए वन्नी ज्ञान उसके लिए वन्नी तो ज्ञान ऐसा अलग अलग अनुमान करेंगे तो अनवस्था दो से जितना सिद्धांत कहता है विशेषण तो आवश्यक प्रकार के ज्ञान आदि साध्य विशेषण तो पक्ष विशेष का अनुमित संभव अनुमित होने के लिए वन्नीमान साध्य होता है विशेषण, अपक्ष होता है विशेष। साध्यम विशेषण यस्मिन ज्ञान है तद ज्ञान साध्य विशेषण कम, पक्ष विशेष का ज्ञान अनिमित है। उसके लिए क्या चाहिए? विशेषण का आवश्यक प्रकार ज्ञान। विशेषण का किसमें नहीं है मन में, विशेषण का आवश्यक क्या होगा? वर्णित प्रकार के ज्ञान। क्या चाहिए? वर्णित प्रकार के ज्ञान से ही वर्ण पर्वत वर्णन हो जाए। पहले कभी वर्णित प्रकार ज्ञान हुआ था उसका संस्कार से स्मरण हो जाएगा। विशेषण का आवश्यक प्रकार ज्ञान आदि साध्य विशेषण तो पक्ष विशेष का अनुमित हो जाएगी। ऐसे में सुरभि चंदन इत्यादि विशिष्ट ज्ञान आय कल्पिता ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति रहती निरस्ता। तार्किक लोग मानते हैं देखा चंदन का सुख दूर से देखा, देख करते सुरभि चंदनम ये सुगंध चंदन है प्रत्यक्ष होता है किस इंद्र से? चक्षु से। दूर से देखा गंध ग्रहण नहीं किया, चाक्षु से प्रत्यक्ष चंदन काष्ठ का होता है और सुगंध का ज्ञान होगा ज्ञान लक्षण समीकर्ष। पहले सुगंध का ज्ञान हुआ था वो तो ज्ञान ही समीकर्ष बन करके सुरभि चंदन से ज्ञान होता है। इस तारीख के लोग कल्पना करते हैं तो कहते ये जो विशिष्ट ज्ञान होने के लिए सुगंध विशिष्ट चंदन का चाक्षु से प्रत्यक्ष होने के लिए ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति जो मानते हैं वो निरस्त है। सुगंध का अनुमान कर देंगे चंदनत्वात् इदं चंदन सुगंधि चंदनत्वात् चंदनांतर्गत अन्य चंदन को देखा तो सुगंध ये भी चंदन का आश्रय देख लिया सुगंध है। सुरभि चंदन प्रेम सुरभि का अनुमान हो जाएगा तो सुरभि चंदन ज्ञान चाहे सुरभि का अनुमान हो जाए चंदन का प्रत्यक्ष होता है। यदि ज्ञान लक्षण कर्मिकस से सुगंध का ज्ञान हो जाए तो पर्वत में वन्नी ज्ञान होने के लिए पर्वत का चाकू से प्रत्यक्ष होता है और वहाँ विशेषण वन्नी उसका भी ज्ञान लक्षण कर्मिकस से पर्वत वन्नीमान यदि ज्ञान हो जाएगा अनुमान की क्या आवश्यकता है? यहाँ जैसे सूर्य चंदन का चाकू से प्रत्यक्ष हो गया सुगंध का चक्षु इंद्रिय प्रत्यक्ष विषय नहीं होने पर भी सुगंधि सूरभि चंदन को चाक्षु से प्रत्यक्ष कहते अलग रूप से सन्निकर्ष ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से। तो इसी प्रकार पर्वत को देखा पर्वत से बनी है तो ज्ञान और लक्षण सन्निकर्ष से पर्वत बनी मान इसमें ज्ञान हो जाएगा अनुमिति की आवश्यकता नहीं। अन्यथा साध्य विशिष्ट पक्ष प्रत्यक्ष उपपदे साध्य विशिष्ट पक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा ज्ञान और लक्षण सन्निकर्ष से वन्य विशिष्ट पर्वत या प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अनुमान मात्र उच्छेद प्रसंगार अनुमान प्रमाण जितने सब उच्छेद हो जाएगा। इसलिए चंदन सुरभि चंदन में सुगंध का ग्रहण ज्ञान अनुमान से मानना चाहिए। पूरा पिछड़ा भी कहता तार्किक अनुमान मात्र का उच्छेद क्यों होगा? इसे तल हम बताएंगे जहाँ अनुमान की आवश्यकता है। सुरभि चंदन को ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष प्रत्यक्ष मान लेंगे तो अनुमान मात्र का उच्छेद का ठीक नहीं। अनुमान का उच्छेद हो जाएगा तभी यदि सर्वत्र अनुमान से ज्ञान हो प्रत्यक्ष नहीं हो, नहीं सर्वत्र नहीं सर्वत्र प्रत्यक्ष से ज्ञान हो अनुमान नहीं हो तो अनुमान मात्र का उच्छेद। अनुमान की आवश्यकता नहीं प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाए तो अनुमान मात्र का उच्छेद होगा। किंतु केवल व्यक्ति का अनुमान करते हैं केवल व्यक्ति के अनुमान में जैसे पृथ्वी इतर वेदवती गंधवत्वा दृष्टांत क्या होता है? यदि इतर वेदवत न तद गंधवत यथा जलम व्यतिर के दृष्टांत केवल साध्य क्या है? इतर भेद अभाव है भाव तो भाव प्रदार्थ है अभाव अभाव है साध्य जिसका अभाव साध्य का केवल व्यतिर के अनुमान है कि अभाव साध्य के केवल व्यतिर के अनुमान में साध्य क्या हुआ? इतर भेद इतर भेद प्रसिद्ध है कहाँ? इतर भेद पृथ्वी इतर भेद तो पृथ्वी में ही पृथ्वी में संधि अनुमान करें तो साध्य प्रसिद्धि कहीं नहीं। इतरों का भेद अलग अलग प्रसिद्ध होगा इतर भेद कहीं एक स्थल में ही प्रसिद्ध नहीं। केवल व्यक्ति का अनुमान करने के लिए साध्य प्रसिद्धि अनंगत्वा साध्य की प्रसिद्धि कहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं। साध्य की प्रसिद्धि कहीं हो जाए वहाँ हेतु रह जाएगा तो अन्य व्यतिरिक हो जाएगा केवल व्यतिरिक नहीं होगा। केवल व्यक्ति की साध्य कहीं अन्यत्र है ही नहीं, इतर भेद कहीं अन्यत्र है ही नहीं, पृथ्वी ही रहेगा, साध्य प्रसिद्ध अंग नहीं। तो साध्य प्रसिद्ध अंग नहीं होने से वहाँ कैसे अनुमित करेंगे? इतर भेद ज्ञान करने के लिए इतर भेदवत पृथ्वी, इतर भेदवती पृथ्वी विशेष है, इतर भेद विशेषण है। तो विशेष ज्ञान होने के लिए तो विशेषण ज्ञान चाहिए। इतर भेद का प्रत्यक्ष होगा, इतर भेद का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वहाँ अनुमित माननी पड़ेगी। तत्र क्लिप्ताया अनुमित सामग्रिया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सामग्री तो बलवत्त, अनुमित सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री से बलवती होगी। अनुमित के द्वारा ही साध्य निश्चय करना पड़ेगा। अनुमित के द्वारा साध्य निश्चय करेंगे तो अनुमान प्रमाण जलत हुआ, अनुमान प्रमाण उस तरीके से होगा जहाँ प्रत्यक्ष सामग्री के अपेक्षा अनुमित सामग्री बलवली बलवती वहाँ अनुमान प्रमाण चलता तो हो गया। इसलिए अनुमान प्रमाण मात्रा का उच्छेद नहीं होगा, इससे न वाचन सिद्धांत कहता है। सिद्धांत क्या मानते हैं? इतर भेद सिद्ध केवल व्यक्ति के अनुमान वेदांत में माना गया नहीं माना गया, वो तो अस्थापत्य सूचित हो जाएगा। इतर भेदम बिना गंधानुपति पृथ्वी में इतर भेद नहीं रहेगा तो इतर भेद बिना गंधानुपत्या इतर भेद स्थिति, इतर भेद के बिना गंधा नहीं, जला भी गंधा है, जहाँ जहाँ इतर भेद नहीं वहाँ कहीं गंध है क्या? इतर भेदम बिना गंधानुपत्या इतर भेद की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए केवल व्यक्ति का अनुमान वेदांत में नहीं मानते तो अर्थापति से, तार्किक लोग अर्थापति प्रमाण नहीं मान करके केवल अर्थापति केवल व्यक्ति किसी सिद्ध करते हैं, वेदांत लोग केवल व्यक्ति का अनुमान नहीं मान करके अर्थापति से सिद्ध करते, तो हम तो अर्थापति से कर देंगे तो वहाँ अनुमान है ही नहीं। तदनुभवान अर्थापतिवादी भी अस्माभि अस्माभिश तद अनुभव तद केवल व्यक्ति का अनुमान नहीं मानते। अच्छा वन्यमान पर्वत जो ज्ञान है मुक्ताल में बताया, एक पक्षधर मित्र नायक है, पक्ष विशेष का साध्य प्रकार का अनुमित होती है। कैसे? पर्वत वन्यमान, कभी ऐसा होगा पर्वत वृत्ति धूम ज्ञानात पर्वत वृत्ति वन्नी, पर्वत वृत्ति धूम ज्ञान से क्या होगा पर्वत वृत्ति वन्नी, पर्वत वृत्ति वन्नी कहेंगे तो विशेष क्या होगा वन्नी, पर्वत वृत्ति वन्नी ही पर्वत वृत्ति धूम विशेष धूम है, अगर पर्वत हो जाएगा विशेषण। भूतले घटना सीता को संग्रहाया घट अभाव तो भूतलम, अभाव होगा विशेषण, भूतल विशेष है, और भूतले घटो नास्ती घट अभाव है विशेष, भूतल होता है विशेषण। इसी प्रकार पर्वत वृत्ति धूम ज्ञानात पर्वत वृत्ति बनी ज्ञानम, पर्वत वृत्ति धूम तो पर्वत हो गया विशेषण, धूम हो गया विशेष। अनुमिति कैसे? पर्वत वृत्ति बनी, तो ये विशेषण हुआ क्या बनी? तो विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण मान करके वन्य ज्ञान के लिए सामान्य सन्निकर्ष क्या आवश्यकता है? नहीं, पर्वत ज्ञान पर्वत प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वहाँ पर्वत वृत्ति धूम बनी जाते हो यदि परामर्श से साध्य विशेष का पक्ष विशेषण का नहीं चाहते होगा। हमें साध्य विशेष क्या विशेष होगा? साध्य वन्य विशेष पक्ष विशेषण का पर्वत वृत्ति बननी ही ऐसे ज्ञान होगा अनुमित ज्ञान, तो उसके लिए नई व काव्य कोई अनुपत नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष विशेषण क्या हुआ पक्ष, पक्ष विशेषण प्रत्यक्ष हो जाए पक्ष, तो साध्य के लिए विशेषण मानेंगे तो साध्य ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण विशेषण ज्ञान चाहिए, विशेषण वन्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो फिर सामान्य विशेषण ज्ञान चाहिए, ये पूर्व का कौन होगा। और यदि पर्वत व्याप्य विशेष का पक्ष विशेषण का परामर्श होगा तो साध्य विशेष का पक्ष विशेषण का निमित्त होगी, उसमें वन्य ज्ञान पहले आवश्यक है नहीं, वो तो साध्य विशेष हो गया, वन्य विशेष हो गया पक्ष हो गया विशेषण। और पूर्व पिछिका न अनिमित हमेशा पर्वत वन्यमान का निमित्त सिद्धांत कहता है अनुमित में पक्ष विशेष होगा साध्य विशेषण ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। पर्वत वन्यमान अनुमित हो सकते है, पर्वत वृत्ति धूम ज्ञान से पर्वत वृत्ति वन्य ज्ञान भी हो सकता है। पर्वत वृत्ति वन्य ज्ञान होगा तो वन्य विशेषण है, विशेषण नहीं बनते उसके लिए सामान्य लक्षण की आवश्यकता नहीं। और जो सामान्य लक्षण सनिकर्ष मानते उसका विचार करो। धूम को देखा इंद्रिय संबंध होने पर, धूम ज्ञान का विषय धूम होगा, धूम ज्ञान में धूमत्व है, वो धूमत्व सनिकर्ष होकर सकल धूम में धूमत्व रहता है, तो सकल धूम चक्षु संयुक्त धूम विषय ज्ञान विषय चक्षु संयुक्त क्या हो गया धूम, धूम विषय ज्ञान विषय धूमत्व, ज्ञान विषय धूमत्व तुम किसमें आ जाएगा, सकल धूम आएगा चक्षु संयुक्त धूम विषय ज्ञान विषय धूमत्व तुम सकल धूम आ जाएगा। चाक्षुष सन्निकर्ष हो गया अलोक के चक्षु सन्निकर्ष हो गया सकल धूम के साथ, सकल धूम का चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते अलौक्य सन्निकर्ष के द्वारा न्याय के लोग, तो उसने सन्निकर्ष सामान्य हुआ। धूमत्व जो सन्निकर्ष कही धूमत्व आदि सामान्य न स्वरूपत्व प्रत्याशी, धूमत्व सामान्य स्वरूपत्व प्रत्याशी से नहीं होगी। कभी धूलि पट धूलि उलते समय धूम भ्रम हो गया, धूलि धूलि धूलि बहुत उड़ा पर्वत के ऊपर देखा धुआं धुआं भ्रम धूम भ्रम हो गया, धूलि पटल में क्या भ्रम हुआ धूम भ्रम होने के बाद, अब धूमत्व में सकल धूमनिष्ठ बनी व्यक्ति के अनुदय सकल धूमनिष्ठ बनी व्यक्ति, सकल धूमनिष्ठ बनी व्यक्ति ग्रह सकल धूम में बनने की व्यक्ति ग्रहण, ज्ञान का विषय यहाँ क्या है धूमत्व है क्या, धूलि पटल में धूमत्व है ही नहीं, धूमत्व का भ्रम हुआ। तो धूमत्व का धूमत्व जी वस्तु तो हो तो चक्की समय तो धूलि पटल विषय के ज्ञान विषय धूमत्व होता, धूमत्व वस्त सकल धूम आया था, धूलि पटल में धूमत्व है क्या नहीं, उनसे धूमत्व हो नहीं है कर पता, जो सन्निकट होना चाहिए धूमत्व वहाँ है ही नहीं, तो सकल धूम का ज्ञान कैसे होगा, तत्व स्वरूप तो धूमत्व अभाव धूलि पटल में धूमत्व है या नहीं है स्वरूप तो है ही, कहेंगे ठीक है धूम का ज्ञान है वो कहते न चेष्टापति इतना तद उत्तर काल मनोमित अनुजापति, उसके बाद अनुमित होती है धूम बनी व्याप्ति स्मरण हुआ, सकल धूम में बनी व्याप्ति का स्मरण होकर के फिर धूम पर्व बनी मान अनुमिति। पहले धूलि पटल को देखा धूमत्व भ्रम हो गया और सकल धूम में बनी व्याप्ति का ज्ञान हो गया, सकल में बनी व्याप्ति का ज्ञान स्मरण होने पर फिर बनी अनुमिति होती, यदि सकल धूम में बनी व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो तो अनुमित नहीं होना चाहिए किंतु अनुमित हो जाती है, तद उत्तर काल अनुमित अनुद्यापते तथा तो धूमत्व ज्ञान प्रत्याशति, इसलिए तार्किक मत के अनुसार भी न्याय मुकाल में आया ज्ञायमान सामान्य न प्रत्याशति, ज्ञायमान लिंगम अनुमितिकरण नहीं अभी तो लिंग ज्ञान अनुमितिकरण, इसी प्रकार ज्ञान का विषय सामान्य को स्वरूप तो प्रत्याशति नहीं मानना किंतु सामान्य का ज्ञान सामान्य ज्ञान होगा। तत्व धूम इंद्र सन्निकर्ष दशायाम, अच्छा अभी धूम को देखते समय सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष के द्वारा सकल धूम ज्ञान होगा, जो धूम के साथ इंद्र सन्निकर्ष हुआ धूम ज्ञान होने के पहले, अभी सामान्य ज्ञान है धूम तो ज्ञान, तो धूम इंद्र सन्निकर्ष दशायाम धूम ज्ञान प्राग धूम तो ज्ञान है प्रागनाश्य धूम तो ज्ञान ही, धूम तो ज्ञान ही तो धूम तो सन्निकर्ष होकर के जिस समय धूम का ज्ञान होता है उसी सर्व अतीत अनागत सर्व धूम का अलौक्य ज्ञान मानते हैं, अलौक्य ज्ञान होने के लिए उसके पहले सन्निकर्ष चाहिए, सन्निकर्ष क्या है धूमत्व ज्ञान, धूमत्व ज्ञान है उस पर क्या नहीं तो तत्व धूम विषय ज्ञान कैसे होगा, ये कहेंगे बोलेंगे निर्विकल्प ज्ञान चाहिए, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है नहीं, विशिष्ट ज्ञान के प्रति क्या कारण धूम ज्ञान के पूर्व क्षण में विशेषण ज्ञान धूमत्व ज्ञान चाहिए, तो घट है से जब ज्ञान होता है उसके पहले घट और घटत्व विषयक निर्विकल्प ज्ञान होता है, संसर्ग अनवगाह संबंध को विषय नहीं करने वाले घटत्व विषय का ज्ञान मानना चाहिए, उसके उत्तर क्षण में अयम घट ज्ञान होगा। एक निर्विकल्प ज्ञान तार्किक लोग कल्पना करते हैं प्रकारता संसर्गता अनवगाह ज्ञान तर्क से सिद्ध करते इदम पुष्पम ज्ञान होता है प्रत्येक ये ज्ञान का विशेषण क्या है? पुष्पत्वम, पुष्पत्व ज्ञान पूर्वोक्षण में चाहिए। पुष्पम ज्ञान होने के पहले पुष्पत्व ज्ञान, आपको मालूम होगा पुष्पत्व को मैं पहले देखता हूँ उसके बाद पुष्प को देखता हूँ, तो होता है ये पुष्पत्व का ज्ञान है वो निर्वित ज्ञान। निर्वित ज्ञान का अनुभव का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता है, अत्य है, किंतु एक निर्वित ज्ञान मानना पड़ेगा पुष्प विशिष्ट ज्ञान होने के पहले, क्योंकि नियम विशिष्ट ज्ञान होने के लिए उसके पुरोक्षण में क्या चाहिए? विशेषण ज्ञान चाहिए। विशेषण है पुष्पत्व घटत्व, घट ज्ञान होने के पहले घटत्व ज्ञान चाहिए। सिद्धांत कहता है इसमें कोई प्रमाण नहीं, निर्विकल्प के माना रहा ऐसा कि निर्विकल्प ज्ञान जो कल्पना तो करते हैं करते हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं। घट ज्ञान होने के पहले घटत्व ज्ञान होता है, इसमें क्या प्रमाण? कभी ध्यान होता है घटत्व ज्ञान में जो हुआ घटत्व प्रत्यानिधि ज्ञान होता है, कब निर्विकल्प ज्ञान सभी कल्प के पहले ऐसा तो नहीं होता है। और कहेंगे विशिष्ट ज्ञान होने के कारण, विशेषण ज्ञान कारण कार्य कौन है? विशिष्ट ज्ञान कारण कार्यता औषधि क्या होगा? विशिष्ट ज्ञानत्म कारणता औषधि का, तो विशिष्ट ज्ञानत्व विशेषण ज्ञानत्व कार्य कारण हो, विशिष्ट ज्ञानत्व आवश्यन प्रति विशेषण ज्ञानत्व आवश्यन कारण, ये जो कार्यकारण भाव कहते हैं अनभ्यगम आते विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान मान कारण मानना जरूरत नहीं। तो फिर कैसे विशिष्ट ज्ञान होगा? जो इंद्रिय सन्निकर्ष आदि ज्ञान सामग्री है उससे ही इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया चक्की के साथ धूम का आलोक आदि सो सामग्री है, तो धूम विशिष्ट धूम ज्ञान हो जाएगी। धूम के साथ सन्निकर्ष हुआ धूमत्व के साथ सन्निकर्ष हुआ चक्की संयुक्त होता है धूम संयुक्त होगा, धूमत तो है ना समावेशन से घटो के साथ जो चक्र संयुक्त होता है घटत्व के साथ क्या संबंध है? चक्र संयुक्त संयुक्त समवाय क्या संबंध संयुक्त समवाय चक्र संयुक्त घट हो गया उसमें समावेशन से घटक तो रहेगा, तो चक्र संयुक्त घट है चक्र संयुक्त घट घट में समावेशन से घटत्व एक साथ घट घटत्व का सन्निकट होने से घट घटो यम इसी प्रकार वंदिमान पर्वत हो जाएगा। अनुमित ज्ञान प्रत्यक्ष होने के लिए धूम इंद्र सन्निकर्ष आदि होकर के अवश्यकृत कारण प्रत्यक्ष के लिए सन्निकर्ष अनुमान करने के लिए परामर्श आदि कारण भाव विशेषण है नहीं, वो सर्व व्यवहार के प्रति सर्व व्यवहार विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। प्रत्येक ज्ञान विशिष्ट विषय के अपने अपने सामग्री से सिद्ध हो जाएगा, उसके लिए एक निर्व ज्ञान कारण मानना पुरोक्षण कोई जरूरी नहीं। न तो धूमत्व सन्निकृष्ट धूम व्यक्ति ज्ञानानंतर धूमत्व धूम ज्ञान होने के बाद सन्निकृष्ट धूम व्यक्ति के ज्ञान के बाद उसके समानांतर पहले अयम धूम ज्ञान हो गया, उसके बाद द्वितीय क्षण में धूमत्व प्रकार का सकल धूम विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। होता है देखो देखो पुष्प ज्ञान एकदम पुष्प ज्ञान हो गया, उसके दूसरा क्षण में पुष्पत्व सकल पुष्प विषय ज्ञान हो जाता है। इसमें कोई प्रमाण नहीं, आप कहते हो एक धूम के साथ सन्निकर्षण धूमत्व सकल धूम से ज्ञान, एक घट को देखा घट में सन्निकर्ष हुआ घट का ज्ञान हुआ, उसके द्वितीय क्षण में घटत्व सकल घट का ज्ञान, जो घट अगले साल बनेगा दस साल के बाद बनेगा जो पचास साल पहले था युधिष्ठिर के समय में जो घट था भीम जिस घट से पानी पीता था आगे जो घट बनेगा तो दिखता है कहते चाक्षु तो प्रत्येक होता है। तब समानाकार असलिक श्रद्धम गोचरम ज्ञानांतर उत्पद्यति तत्र मान अस्ति कोई प्रमाण ही नहीं। असलिकृष्ट अनागत अतीत धूम को विषय करने वाले और एक ज्ञान होता है सकल धूम विषय प्रत्यक्ष देख लिया एकदम पुष्पम, उसके बाद विशेषण में सकल पुष्प विषय ज्ञान होने में क्या प्रमाण है? जो अनुभवता होता है क्या होता है? धूमत्वेन इमं साक्षात करोमि पुष्पत्वेन इमं साक्षात करोमि अनुभवता हुआ। जब भी सकल धूम विषय ज्ञान होता है तो क्या करना चाहिए? धूमत्वेन अतीत अनागत धूमं पश्यामि साक्षात करोमि यह अनुभवता होना चाहिए। न व्यवहितम अनुभव क्या होता है? धूमत्वेन पूर्ववर्ती धूमम साक्षात करम न व्यवहित हूँ। व्यवहित धूम को साक्षात्कार करता हुआ अनुभव होता है धूम ज्ञान होने के बाद धूम तेन सन्निकृष्ण धूम पश्चान। अरे व्यवहित धूम को देखता हुए कहता है ये धूम को मैं देखता हूँ और व्यवहित धूम को नहीं देखता हूँ। गर्व धूम है हमको देखता नहीं, ये धूम में देखता। और अतीत अनागत सब धूम को साक्षात्कार करते हैं ऐसा होता तो क्या होता अन्यथा जगतिगत सकल धूम व्यक्ति हम साक्षात करेंगे इति अनुभव किए तो ये अनुभव हो क्या होना चाहिए। सारा ब्रह्मांड में जितने धूम सब धूम व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ साक्षात कर रहा हूँ ये से अनुभव होना चाहिए। एक पुष्प को देखा पुष्पम अहम पश्यामि ज्ञान होता है इसको क्या कहते अनुभव है। पुष्पम अहम पश्यामि जिस प्रकार पुष्पम अहम पश्यामि से साक्षात्कार होता है अनुभव ज्ञान होता है इसी प्रकार सारा जगत में जितने धूम है अतीत अनागत सन्निकृष्ट विपक्ष सब धूम को मैं देख रहा हूँ ऐसा अनुभव होना चाहिए। बताया गया मचे गुभव मात्र सर्वे अभिभेद जो अनुभव को प्रमाण मानते हैं वो मानेंगे ऐसे सकल धूम विषय ज्ञान अनुभव में कभी नहीं आता है तो किस मानेंगे। किंतु सामान्य प्रत्याशत्य हम क्या है अच्छा सामान्य प्रत्याशत्य मानते हैं यत् प्रमेयम तद अभिधेयम घटादि प्रमेय है घटादि अभिधेय से व्याप्ति ज्ञान होता ना नहीं। यत् प्रमेयम तद अभिधेयम ज्ञान हुआ अथवा यत् प्रमेयवत तद अभिधेयवत जो प्रमेय वाला है वहाँ अभिधेय ओ अभिधेय वाला यत्र प्रमेय तत्र अभिधेयम इसे व्याप्ति ज्ञान हुआ। ऐसे व्याप्ति ज्ञान होते समय अभी क्या होगा धूम ज्ञान होते समय धूमत्व सकल धूम का ज्ञान हो गया और प्रमेय ज्ञान होते समय प्रमेय से न सकल प्रमेय के ज्ञान हो जाएगा। अब प्रमेयवत अभिधेयवत ज्ञान जो होगा प्रमेय वाला जितने सबका ज्ञान हो जाएगा अभिधेय वाला जितने सबका ज्ञान हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा प्रमेय से न सकल प्रमेय और प्रमेय वाला जितने सबका ज्ञान हो जाए तो क्या होगा सार्वज्ञापति तद अभिधेय वी व्याप्ति परिचय सार्वज्ञापति न चेव इष्टा न से इष्टे कैसे ठीक है सर्वज्ञ हो जाए। जो ऐसे प्रमेय अभिधेय ज्ञान अंतर सर्वज्ञान होता है सर्वज्ञ होता है पर ज्ञान विषय घटनवा इत्यादि संशय अनुपते पर है सर्वज्ञ जो सामान्य विषय सन्निकर्ष से सर्व ज्ञान मानता है वो ज्ञान विषय घटनवा उसके ज्ञान विषय वो ही घट को देखता है नहीं देखता है कभी संशय होता नहीं तो उन सर्वज्ञ मानते हो सबको संशय होता है वो घट को देखता है नहीं देखता है संशय होता नहीं सर्वज्ञ तो घट जितने ज्ञान सब गाना चाहिए ऐसा कहाँ होता है कि जो घर है अंदर वहाँ घट है इसको जानता है नहीं जानता है सर्वज्ञ जानते हैं आज घर में घट है आगे घट हम गया अभी तुला घट लेकर आए आधे घंटा के बाद वो ज्ञान होता है। इसलिए ये और खंड निकालने आया तो सर्वज्ञ तो तुम्हारा हम श्रद्धा कभी करेंगे बोलो मेरे मन में क्या है बताओ नहीं तो हाथ में रखा है हाथ में कितने का सफर बिका है पैसा रुपया कितने में रखा बोलो तो जाने सर्वज्ञ ये सर्वज्ञ है तो हाथ में रखता है क्या है मेरे हाथ में बताओ तो सर्वज्ञ माने पर ज्ञान से संशय हटो नवा ऐसा संशय नहीं होना चाहिए संशय संशय होता है न चाहिए घटत्व प्रकार के घट विषय के निश्चय घट विषय पूरा पीछे कहता है प्रमेय ज्ञान हो जाने पर संशय क्यों नहीं हुआ घट संशय का क्या विरोधी है घट विशेष का घटत्व प्रकार का निश्चय हुआ तो घट विषय का संशय नहीं हुआ किंतु प्रमेयत्व प्रकार का प्रमेय विषय का संशय होने पर घटत्व प्रकार का संशय हो प्रमेय का निश्चय हो गया किंतु घट है अथवा नहीं संशय हो सकता है। घट संशय के प्रति क्या कारण प्रतिबंधक है घटत्व प्रकार का घट विशेष का निश्चय देखो घटत्व प्रकार का घट विषय का निश्चय घट संशय का विरोधी प्रमेय निश्चय प्रमेयत्व प्रकार निश्चय घट संशय का विरोधी नहीं तो प्रमेय निश्चय होने पर भी घट संशय हो सकता है। प्रमेय नित्य निश्चय घट विषय भी प्रमेय निश्चय हो गया प्रमेय निश्चय का विषय क्या है प्रमेय कौन है घट है ना नहीं जितने प्रमेय घट है ना नहीं प्रमेय से निश्चय का विषय घट होगा घटत तो विषय हो गया किंतु प्रकार का प्रमेय ज्ञान का प्रकार घटत है घटत नहीं, घटत वो तो प्रमेय तो होगा, घट विधेय के न घटत प्रकार का घट प्रमेयम ऐसा ज्ञान हुआ। ये ज्ञान घटत प्रकार के है किम विशेष एक है, घट विषय का तो हो सकता है किन्तु घटत प्रकार का नहीं, घटत प्रकार का घट विषय का ज्ञान ही संशय का विरोधी, प्रमेय ज्ञानम संशय का विरोधी नहीं, क्योंकि घट विषय होने पर भी घटत प्रकार का नहीं है। इतने वाक्य सिद्धांत कहता है प्रकार किसको कहते हो, भाषमान वैशिष्ट प्रतियोगिन प्रकार का दंडी पुरुष, इसमें प्रकार कौन है, क्या है प्रकार, दंड, दंड क्यों प्रकार है, भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगितम, भाषमान यद वैशिष्ट्यम, दंड का वैशिष्ट्य पुरुष में दिखता है, वैशिष्ट्य क्या है संबंध, दंड का संबंध पुरुष में है, भाषमान यद वैशिष्ट्यम संबंध, उसका पृथ्वी क्या है, पुरुष में दंड दिखता है, पुरुष में दंड, दंड का संबंध पुरुष में, संबंध का प्रतियोगी दंड अनुयोगी, तो दंडी पुरुष ज्ञान होते समय पूर्व दंड का संबंध पुरुष में दिखेगा, भाषमान यद वैशिष्ट्यम संबंध उसका प्रतियोगी प्रकार, भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्व प्रकारत्म, प्रकारत्म किम, भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्व, यदि भाषमान विशिष्ट प्रयोग हुआ घटत्म प्रमेय ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हुआ घटत्म प्रमेय, घटत्म प्रमेय ज्ञान हुआ तो भाषमान वैशिष्ट्य घट प्रमेय घट प्रमेय घट प्रमेय तो प्रमेय तो प्रमेय वाला हो गया ना, नहीं घट प्रमेय प्रमेय वाला हो गया, भाषमान विशिष्ट का प्रकार नहीं, घटत्म प्रमेय क्या कहेंगे, प्रमेय घट प्रमेय नहीं घट प्रमेय, हाँ घट प्रमेय, तो घट प्रमेय में घटत्व का संबंध दिखाया ना, नहीं भाषमान वैशिष्ट्य का प्रति घटक है नहीं, तो प्रकार से जाएगा घटत्व, भाषमान वैश्य प्रति घटत्व प्रकार का निश्चय से घटत्व ज्ञान जन्य तो विचरण, तो पुरुष सिद्धांत ने कहा घटत्व घटत्व से आती प्रमेय ज्ञान, घट प्रमेय ऐसे ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ प्रमेय, कौन घट प्रमेय, क्या ज्ञान हुआ ये घट प्रमेय से ज्ञान होने पर ज्ञान का विशेषण क्या है, घटत्व है ना, नहीं घट का ज्ञान हुआ तो घटत्व है ना, नहीं घटत्व घट के साथ घट विशिष्ट ज्ञान है नहीं, घट कहें तो घटत्व, भाषमान वैशिष्ट्य का प्रति घटत्व, भाषमान वैशिष्ट्य प्रति तो घटत्व आ गया, तो घटत्व प्रकार हो जाए घट अत्वि प्रमेयनीति ज्ञान भाषमान वैशिष्ट्य प्रतियोगिता कत्य घटत प्रतिभा, और पूर्व विषय कहता है जो घटत्व प्रकार का निश्चय है वो तो घटत्व ज्ञान जन्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए घटत्व ज्ञान जन्य, घट प्रमेय घटत्व ज्ञान जन्य, घटत्व ज्ञान नहीं हुआ, घटत्व प्रकार का निश्चय जो होगा जैसे घट ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान हुआ घट, घट ज्ञान होने के पूर्व क्षण में घटत्व प्रकार ज्ञान होता नहीं, घटत्व विषय ज्ञान, घटत्व ज्ञान नहीं घटत्व प्रकार का नहीं घटत्व ज्ञान होता है, अयम घट ज्ञान हुआ, ये ज्ञान घटत्व प्रकार के, ये ज्ञान के पुरोक्ष में घटत्व का ज्ञान होता है नहीं, वो निर्विभव ज्ञान मानते, घट विचित्र ज्ञान के पुरोक्षण में विशेषण ज्ञान होता है, विशेषण तो नहीं घटत्व, तो घटत्व ज्ञान जन्य हुआ घटत्व प्रकार के ज्ञान, घटत्व प्रकार ज्ञान का जन्म क्या हुआ घटत्व ज्ञान निर्विभव, तो घटत्व प्रकार का निश्चय जो होगा घटत्व ज्ञान जन्य से विशेषण देंगे, घटत्व ज्ञान जन्य होना चाहिए, तो घट प्रमेय ज्ञान हुआ ये घटत्व प्रकार के निश्चित है, तो घटत्व ज्ञान जन्य है, घटत्व ज्ञान जन्य नहीं नहीं होने का ना, उसमें घटत्व प्रकार घटत्व में प्रकार का नहीं है इसी जन्म विशेषण ज्ञान से नहीं हो, अच्छा घटत्व प्रकार के निश्चय घटत्व ज्ञान जन्य के है, घटत्व प्रकार के निश्चय के प्रति घटत्व ज्ञान कारण क्यों, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण, ये तो करना मानना पड़ेगा, ये विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण अभी अभी का जरूरत नहीं, इंद्रिय सन्निकट होते ही विशेषण ज्ञान हो जाएगा, विशेषण ज्ञान से नहीं तथ्य जनक दवा क्या सत्य विशेषण ज्ञान से, विशेषण ज्ञान कहेंगे घटत ज्ञान को तथ्य प्राग विन्यासक अभिन्यास हो गया, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान के कारण इसका निराश हुआ। और जो प्रकारत्व है भासमान वैशिष्ट प्रतियुक्त प्रकारक नहीं कह करके प्रकारत्व के भासमान वैशिष्ट प्रतियुक्त अभी पूर्व किसी कहता है हम प्रकारता घटत्व में प्रकारता स्वरूप संबंध रहती है। घटत्व में प्रकारता स्वरूप से स्वरूप संबंध विशेष ही प्रकारता है क्योंकि संबंध प्रकारता स्वरूप संबंध रहेगा रहेगी और स्वरूप संबंध स्वरूप है प्रकारता रूप तो प्रकारता स्वरूप संबंध आत्मक है भासमान वैशिष्ट प्रति तो नहीं लेंगे ठीक है स्वरूप रूप स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध विशेष अभ्युपग में अनिर्वचनीय वाद आपत्ति स्वरूप संबंध आप कहोगे तो अनिर्वचनीय वाद मानना पड़ेगा क्योंकि स्वरूप संबंध नहीं होता है संबंध तो संबंध से भिन्न होता है संबंध स्वयं स्वयं ही संबंध घटत्व में प्रकारता रहेगी वो तो घटत्व का स्वरूप अथवा प्रकारता का स्वरूप होगा तो संबंध क्या होगा अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा इत्यादि बहुत क्योंकि स्वयं स्वकीय होता है क्या स्वरूप अपना है या स्वयं है स्वयं है अपना नहीं अपना संबंध स्वयं कैसे होगा स्वकीय संबंध स्व होगा स्व संबंध स्व स्वयं स्वयं अपना संबंध संबंध संबंधी भिन्न होते हैं जो स्वरूप संबंध कैसे बनेगा स्वयं संबंध कैसे बनेगा अनुभव बहुत तरह इत्यादि दूसराणी बहुतरम उहनीयानी तस्मात सामान्य प्रत्यक्षत्य निषेध प्रत्युत उपस्थित हो तुम कह दो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से स्वदेश का वृत्ति सब निषेध प्रत्युत उपस्थित हो जाएगा उसका अभाव का ज्ञान हो जाएगा वही सत्व है स्वदेश काल वृत्ति सर्व निषेध प्रत्युत का अभाव है सत्व तदभाग्र सत्व ज्ञान हुआ सत्व ज्ञान के द्वारा आपके मिथ्या संबंध का बाध हो जाएगा प्रपंच मिथ्या का तो हमको ज्ञान होगा स्वदेश काल वृत्ति सर्व निषेध प्रतियुक्त का अभाव जिसमें सर्व निषेध प्रतियुक्त का अभाव हो गया उसमें आपको मिथ्या तो निश्चय नहीं हुआ मिथ्या तो क्या था प्रतिपन्न उपाधि त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम ये सर्वत्र निषेध प्रतियुक्त का अभाव निश्चय हो गया आगे निषेध प्रतियुक्त का ज्ञान नहीं हुआ नहीं हुआ तो दाद कैसे होगा निषेध मात्र प्रतियुक्त उपस्थित हो तद अभाव ग्राहक दाद ये जो कहते हो ये बाद प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण का बाद होगा इसे कहता है बात क्या होगा सत्व ग्रहण हो जाएगा सत्व हो गया त्रैकाल के निषेध प्रतियुक्त का अभाव त्रैकाल के सर्वदेश कालवृत्ति निषेध प्रतियुक्त ज्ञान होने के लिए सर्वदेश कालवृत्ति निषेध प्रतियुक्त का ज्ञान होना चाहिए होना चाहिए सर्वदेश कालवृत्ति निषेध प्रतियुक्त ज्ञान होने के लिए सर्वदेश कालवृत्ति निषेध का सब निषेध का ज्ञान होना चाहिए सब निषेध का ज्ञान सामान्य रक्षा समिति होगा पूर्व किसी कहता है सिद्धांति कहता है इसे सर्व निषेध का ज्ञान होगा नहीं होने पर भी प्रतियुक्त ज्ञान नहीं होगा इसे सामान्य रक्षा समिति में प्रमाण नहीं सामान्य रक्षा समिति मानेंगे तो सार्वज्ञापति इत्यादि जो सिद्ध नहीं थे सामान्य प्रत्याशति सिद्ध नहीं होने से निषेध मात्र प्रतियुक्त उपस्थित होने पर उसके अभाव ग्रह से बाद हो जाएगा जो अपने का यह अप्रमाणिक अनुपन्न नहीं हो इसे सामान्य प्रत्याशित होंगे ना लौकिका लौकिक प्रत्यक्ष बाद होता सामान्य प्रत्याशित का निराश कर देने से लौकिक प्रत्यक्ष अथवा अलौकिक प्रत्यक्ष से अनुमान का बाद हो जाएगा ऐसा निराश किया अनुमान प्रमाण का साध्य क्या है मिथ्या से उसका बाद लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा बाद क्यों नहीं होगा क्योंकि जो सत्व का विरोधी हो वो चक्षुरादि का योग्य होना चाहिए ऐसे कोई सत्व विरोधी मिथ्यात्व के विरोधी सत्य मिथ्यात्व के विरोधी सत्व चक्षुरादि योग्य ऐसा उसका निर्वचन नहीं कर सकते तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मिथ्यात्व अनुमान का बाद नहीं होगा बाद होने के लिए क्या चाहिए कम घट ये प्रत्यक्ष के द्वारा सत्व का ग्रहण होना चाहिए और सत्यत्व का ग्रहण होगा तो मिथ्यात्व अनुमान का बाद होगा सत्य थे तो अबाध्यत्व का अबाध्यत्व अबाध्यत्व का सर्वदेश कालवृद्धि निषेध प्रतियुक्त का अभाव सर्व देश काल के निषेध प्रतियोगिता का अभाव का प्रत्यक्ष हो तो अनुमान का बाद कहीं सर्व देश काल वृत्ति निषेध प्रतियोगिता अभाव का ग्रहण होने के लिए प्रतिज्ञान चाहिए। सर्व देश काल वृत्ति निषेध प्रतियोगित्व का ज्ञान चाहिए, उसके लिए भी सर्व देश काल वृत्ति निषेधों का ज्ञान होना चाहिए। सब निषेध का ज्ञान होने के लिए सामान्य लक्षण संकर्ष चाहिए, ये पूर्व करता है। यह सिद्धांत का सर्वदेश काल वृत्ति निषेध का ज्ञान होगा, सामान्य लक्षण संकर्ष नहीं। सामान्य लक्षण संकर्ष की तरह मान विलो निषेध का ज्ञान होने पर भी निषेध प्रतियोगित्व का अभाव, निषेध प्रतियोगित्व का अभाव ज्ञान ये कैसे होगा? ऐसा नहीं होगा तो सत्व का प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मिथ्या परिमाण का साध्य का बाद नहीं हो सकता है। इसके आगे दूसरा प्रश्न है अर्थात साक्षी बाध्य तो निराकरण, इसमें लगता है एक करके आगे किसमें नहीं होगा, आगे लिखना पड़ेगा। अर्थात साक्षी बाध्य तो निराकरण आगे प्रश्न पूछ जाएगा। ओ